وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا زمای عزتمندو حاضرین و مسلمانانو رو الہ العالمین دی مونږه تاسو لا په خپل دین باندې د پوهې د سمج او د عمل کولو توفیق را نصیب کی دا غبلی جمعین بیان د دې مسلې شروع چې د جناتو د پیریانو د شیاطین وجود دا د قران او سنت نه ثابت ده یعنی څومره د قران حکیم آیاتونه دي دې له بس کیدا دا که بجلی را لخه کنه بس ای ساری راغلی ساری مونټی کولو شي ټیک کوي بس بس یک بس اګه دا تار نه سمې کوو سم دی کیه ها اګه دا تار را لرو پته ای سار راغلی نو سار ورغو تی نو وډیو سي سمای د قران حکیم سمرا آیاتونه دی چپاغی کی رب العالمین د پیریانو د شیاطینو د وجود ذکر فرمایلی دارنګ سمرا حدیث مبارک دی چپاغی کی د جناتو د پیریانو د وجود ذکر فرمایلی مخ کی جمعه کی تاسو غایاتونا و حدیث و اور دل دیو جن زمونږ دی ایمان دی یو حصے ندام حصہ دا چې مونږ بد جناتو وجود تسلیمو دیده پوری زمونږ دا مسله را رسیدلې وا چې جنات او شیاطین په مختلفو شکلونو کې سرګندېږي او دا ذکر په احادیث مبارکو کې راغلی دی چدا جنات او شیاطین په مختلفو شکلونو کې سرګندېږي لکه مخ کی جمعه کې تاسو داغي ذکر واورېدو الله دې جنات ته دا قدرت او طاقت ورکړي چدا په مختلفو شکلونو کې سرګندېږي شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کری دی وېدا شیاطین په مختلفو پډېرو صورتونو کې سرګندېږي. او وی ول جن تتصوروا بصورته كثيرا کله د تور سپی او د توري پیشو په شکل کې اکثر شیاطین سکه دا سرګندېږي. ځکه په دې ټول رنگونو کې شیاطین او تا دا تور رنگ ډېر خوښ دی. دارنګي کله په صورت د انسان کې مدا شیاطین او پیریان سرګندېږي. لکه کله چې غزوه بدر کې دو کله چې غزوه بدر کې دو نو شیطان مشرکان او تا د سراقه ابن مالک چې دا د بنی مدلج قبیله سردار او د په شکل کې سرګن شوه. مشرکانو سره دا غم پیدا شو چې دلته موږ د الله د حبیب سره د بدر دی میدان کې جنگی گو نا اسناغ دشمن زمونږ په بچو باندې زمونږ په غائب والی حال کې حمله ونکي. شیطان سره غم پیدا شو چې دا خو واپس کیږي نو د سراقه ابن مالک په شکل کې سرګن شو. قران حکیم کې راغلي مشرکان او تویلا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم. شیطان ورته ویلا غالب لكم اليوم من الناس نشته دے سو غالب کی دن کے پتا سو نن رزد دے خلقنا اینن پتا سو سو غالب کی دے نشی وانی جار لکم موزیم گاونڈستا سو پناہی درک ان کے تاسو تا. نو شیطان دا د سراقه ابن مالک په شکل کې راغلو او الله رب العزت ته دا طاقت ورکړې چې دې په دې مختلفو شکلونو کې را سرګندېږي. مختلفو شکلونو کې دا شیطان سرګندېږي. کله د مار د لړم په شکل کې سرګندېږي. صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی هشام ابن زهره یو تابعی دی رحمه الله تعالی دی وی دخلت ولا ابي سعيد الخدري فوجدته يصلي وَيَزُورُ ذَنَشُم پابو سيدي خضري رضي الله عنه نما مندل او چاغ مسکلو. مسلم شریف حدیث ته تابعي وي زد صحابي ملاقات تلاړم چې ورل ما پموز ولاړو. فجلست انتظره حتى قضى صلاته نزكينا سم انتظار میکول ماوي چې دا مسپور کی. فسمعت تحريكا تحت سرير في بيته داغ پکور کی او کټ پروت داغې د لاندې مې دا شور واورېدو. نجم او قتل فیضا حیه یومار فقمت لاقتلها ویزرا پورت شم چدا مار او اجن مو قتلکم. صحابی په موز ولاړ دی او دی وای ما مار وکتو نظر آپاسې دم چې قتل کم. فاشار ابو سعید اشاره را تو کا ابو سعید رضی الله عنه په موز کې ان اجلس چکینا. د په موز کې پس اشاره باندې پوه کو نو د کې ناس. فلما انصرف اشار الى بيت في الدار وای کله چې صحابي جلیل القدر مزکو او نو مزنر او ګرځیدو اشار الی بیت فی الدار نو اشاره او کيو کور تا او د پخپل کور کې ناستو اے د خپل کور نه ما ته ګوتونی و فقال اترى هذا البيت ویدا کور تا لخکاری فقلت نما ورته وی نام او ما ورته وی چاو دا کور را تخکاری قال صحابی ورته وی انه قد کان فیه فتا حدیث عهد بعرس وی پدی کور کی یو نو زوار چنو نو وادی کړو انه قد کان فیه فتن پدی کی یو زوار نو نو وادی کړو فخرج مع رسول الله صلی الله علیه وسلم الى الخندق اغد الله در رسول صلی الله علیه وسلم سر خندق توته او خندق کنستو فبین هو به اذ اتاه الفتى يستاذنه دا زوانو د الله حبیب تراغه او د الله د حبیب نه اجازت غوښتو فقال يا رسول الله اذن لي اے الله حبيب ما ته اجازت کا ما نو وعده کړه کور ته زو نو وعده کړه ز کور ته زو بس کړه بس بس کړه کوم کې نو کې نه دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته اشاره اجازت جزلان شکور دا وقال خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة دا الله حبیب غان سواری نوجوان ته وی زکور تلار شق وسله حوالا اسلحه ځان سره واره زیری گم چرت بنی قریزه دی قتل نکیدا دی یهود ټلوا مدینه منوره فن طلق الفتا الی اهله دا غزوان پور تلاړو فوجد امراته قائمه بین البابین چې ډیر هغه نو بیبي دروازه کې ولاړه ده د صحابي بیبي سره دروازه کې ولاړه دا غیرت د مسلمانانو دی ایمان سره غیرت لازم ده چې ایمان وي نو حیا وي چې ایمان وي نو غیرت وي فاحوا الیه بالرمح لیطعنها وادرکته غیرت اغه لیندرا واغستا چې دا فزت وي او دته غیرت ورسید قاف قالت دی ورته لا تعجل تلوار پکاو دا هم پس نه زرا واغستا او دوالو کوشش کې تلوار پکاو حتا تدخل وتنظر ما فی بیتک تر دې چترا دن شیو ګوري مافي بیت چدا کور کې دن شدي زه مجبورن دې یې نه دروازې ترا تختې دلې اغزوان ته وی تلوار مکوت کور ترا دن شا وطن زور مافي بیت او تو ګور دې کور کې شدي فدخل فإذا هو بحية من من طویت علی فراشه اگر آدن شوی کتو یو مار پا بستری راتا اپروت تے من طویت علی فراشه مار دا بستری دا پاس اپروت تے آغا بی بی نوجوانا دا مار دا یرین دروازی ترا تختی تلی نو دپنی زوالو او خوشالش و غنیزه د کور په میدان کې وټو بلمارم پکې دی فصربت الحیه فی راس الرم اغمار داسې حرکتونو کل په سرد نیزی کې وخر الفتا میتا دا نوجوان مړو ورزیدو نو یې پته نه لګی چې دا مار مخکې مرشو کو نوجوان مخکې مرشو توجه ہونا رضا اللہ حبیب تا ذکر ہو شو قربان اغا صحابی اغا نوجوان چتا سلے گلے و اغا خود اغشان معامل و شواب فقال دا اللہ حبیب ان بالمدینة جنن قد اسلمو وی مدینی منوری کس پیریان را غلیدی اسلام روڑے دیر پیریان را غلی ایمان روڑے مدینہ منورت ڈکتا فیدا رئیتم منہم شیعن ککلتا سوکت ددین سشے فآذنو ثلاثت ایام نتا سورتا اعلانو کئی دری رزی د دیور نو نه پست سرغم شو فقتلو نو به قتل کئ فانما هو شیطان دا مار په شکل کې شیطان راغلی مقصد دې حدیث کې چې ګوره کله شیطان دا مار په شکل کې سرغم دی رواه مسلمن نو پیریان پا مختلف و اشکالوں کی سرگندی پیریان پا مختلف و اشکالوں کی سرگندی داد شریعت مسئلہ رجی جنات پا مختلف و اشکالوں کی سرگندی او پدی پیریانوں کی ناری نمشتا او پدوی کی زنا نمشتا حدیث د بخاری او مسلم شریف کی راغلی انس رضی اللہ عنہ فرمائے و یو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء کل جب بیت الخلاء ور دن کی دو نمخ کی بیوی اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اللہ زستا بذات عالی اپنائی غوانم من الخبث د دی ناری نو د پیریانونا والخبائش او د دوی د زنانونا تا سندہ دعا یاد اکھئے بیت الخلا میں چو وردن نکی گئے نگر وردن نکی دو نمخ کی بسم اللہ دعائی او بیا وکم دعا ہوئے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائش یاد ده در چاله یاد ده ایلا سوچت که ماشاءاللہ در چاله نی یاد ده ایم یاد که بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث اللہ زپنائی غارم ستاف ذاتی آلیا تسرود پیریانونا او دزنانو د پیریانونا د خبث نہ مراد د دوی اغه ناری نه دی او خبائش نہ مراد د دوی اغه زنان دی اور لکم کو تاسو د الله د حکمونو مکلف یو بزرگانه فرض دے د اسلام خبر از د کول فرض دی تاسو د جنات مکلف دی جناتم سن دا مکلف دی دو مخلوقاتن علاوہ نور مخلوق مکلف نه ده دا الله وامر دا موږ تاسو تم متوجی دیو پیریان تم ادي بار کې د قران آیات ده چې د تکالیف شرعی او مکلف چې ورته وي دا الله د حکم پابندی چی پیوی دا یوازې په انسانانو نه ده بلکې په پیریان دا الہ العالمین سورہ انعام اتم پارک فرمائی یا معشر الجن والانس علم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا پر از د قیامت بالله فرمایي اے ډلی د پیریانو او اے ډلی د انسانانو آیا نور اغلی تاسو ته پیغمبران منکم تاسو را دا یو مسله توجه وکړه چې په دې جناتو کې مکلف خودی خو پیغمبران راغلي کنه دی راغلي دته جمهور علما وقول داده او پدی اجماع دا چې په پیریانو کې نبی او رسول نه دراغه کم رسول او نبی چې د انسانانو وي ناغد پیریانو لپاره وي وای به ډلې د پیریانو د انسانانو وایا نور اغلی تاسو ته پیغمبران منکم تاسو نا نگر پیغمبران راغلی دی انسانانو نند پیریانو نا یقصون علیکم آیاتی بیانو البیتا ستایات نظما وینذرونکم لقاء یومکم هذا یرولی بیتا سود ملاقات دور از استاسو نچ دادا ددی ورز نچا یرولی نلی چګره د قیامت یو ورځ راځي او سوره رحمان د دې خبرې دلیل لګره الله بار بار وای فو ای اعلی ربکما تکلمان وای پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه انسانانو پیریانو د درو نسبت کوي د اچا پدې کې اختلاف نشته د ټول علماء اتفاق دي چې د انسانانو په شان پیریانو مکلف دي وګور پدې پیریانو کې پدې کې مسلمانان وي پدې کې نسوارا وي پدې کې يهوديان وي پدې کې هندوان وي پخپل وګور پیریانو وي سوره جن کې وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدَا وَيْفَ مُنْكِنِ كَانُوَ وَيْفَ مُنْكِدَنِ كَانُوَ نَيْلَا وَنُورُمُ أَوْ مُنْغَ مُخْتَلِفِ دَلِيُو مُنْ مُخْتَلِفِ دَلِيُو نو پدای کې مختلف قسمه مذاهب او مختلف قسمه ډلی دي بعضي مسلمانان وي بعضي نسوارا وي بعضي يهود وي بعضي يهود وي ګور پدی باندې اتفاق د توجه مود جنات مبارکي ماتا سلوي جنا معلوماتي خبري مو تاسو پیژنئ اتفق العلماء سلفا وخلفا على ان كفار الجن سيدخلون النار د علماء د مخکنا اوس پور اتفاق ده چې پیریانو کې کافر و اور تزي اې د دې اور پتلوي اتفاق ده خو په دې کې اختلاف دي چې د مؤمنان به جنت لذي کنا توجه ده دا خبره اتفاقی ده چی پیریانو کی کم کافر دی نور تبزی و چی کم پکی مومنان دی دی با جنت لزی کنا حافظ ابن حجر رحم الله وی دی کی دو علماء سلور اقوال دی یو دا چه آو دی وزی یو دا دا اکثر سلف قول دی اکثر سلف صالحین پسید چه پیریان با مومنان بے جنت تزی دویم قول دا دی چه دی دی جنت نبار یو میدان کی بی دا دی امام مالک رحمت اللہ علیہ نمن قول لی یو درین قول دا دی چه دی با اعراف مقام کی چه دا دی جنت و جہنم پا منز کی زیر او سلورت دا دی چه باز علماء توقف کرے دی باز علماء سکرے توقف کرے دی کو اکثر علماء پدی دی اکثر علماء پدی دی چې د دای مؤمنان به جنت ته ځي او د علماء کرام پدی یادولو دلیل نیولې سوره رحمان کې وایي لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان الہ العالمین و یزما بندگان ما په جنت کې تاسو د پاره داسې بي بیا نه تیاری کړی چې دا غي سر لاس بني لګولې صحبت بني کړې انسانانو مخ کې د دینا ولا جان او نپیری بعض د دې آیات نه دلیل نیولې نو حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وی چی اکثر علماء پا دیدی چی ددائی مومنان با جنت تزی یو قول پا کدام چی دی با جنت نے او بار میدان کی انسانان بے وینی خودی بے انسانان نوینی دا قول دے امام مالک و دے امام شافی و دے امام احمد او زمون پای موکن امام ابو یوسف او د امام محمد ننقول له ادم یو مسله د غره توجه کوي څومره چې څوک پیریان او نزان یې ری نو دای ور سره بیا لوب یو وشته کوي مسله اصل کې داسې ده چې پیریان د انسانانو نه یری حکدت ځان یې رول شروع کو نه لخن ورکی دا مسله د سلف او ذکر کړي چې دا د انسانانو نه یریږي ابتدا کې چې انسانان پیدا شو او کوم ځای کې به انسانان دې رسول نو پیریان او باغزې نه پنده کوو به تختیده نو د غلطو عقاید د وجه نه خلق د دې نه یری شروع کا او د دې د نمونو پناهی به غوښتا نو پیریان له خر ورکو کله د کیشو کله د سپیو د مار په شکل کې دی یری راي ورنه مسله داسې ده چې دای سکی دای د انسانانو نه یری امام مجاهد سے کوئی الشیطان اشد فرقا خوفا من احدکم من وی شیطان تاسو نڈیر یری گی نو تاسو گر یری گئی کما یری گئی کما چی سم رہتی ہے رہ اختیار کا ادا پا مختلف صورتونو کی رازی دا شیطان خوب کم گورا مختلف صورتونو جو رہی صرف دا زمان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت دے چی خوب کی داغوی پا شکل شیطان نشیرات رہے خوب کی داوی په شکل دي شهادت لري ابن امام مجاهد وای دا مشهور تعبیر ده د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما شاګرد ده و دکی گئی ما ابل جمعه می کوم څنګه باندې کلیو جدا سره باندې کېږي اجازه ده و دکی گئی ما توجه سره کې پکم هيئت چې خوب درځینو بدلوي هغه هيئت عمر دې ودکی گئی ما دلویو حدیث کرا دی چې نبی رسول اسلام د جمعې پر از ددا سه ناس ته نمر کړی دا دواړه پی کی الا الناس تدری تحبوا نها عن الحبوا يوم الجمعه د جمعې پر ورځ د ددا سه ناس ته نس کړی بنه فرمایلی دا خوب له دعوت ورکړي. امام مجاهد د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما شاگرد دی و ایدو پیری بورت قرآن واورو او هر آیات سربو دری دب چدا کم زینا زل شیو دری سنگ مسحلیت او دا مکم و کرنمک دیرو. امام مجاہد دا آش خاصو ننے چی پا حرم شریف کی پا سجدہ پرو تو پا نوافلو کی او اللہ تی روح ہوا بستو دیوی شیطان بچی زموز لہو دری تک نظمان استاز پا شکل کے برا لا یزال یتزیع لی اذا قمت الى الصلاه في سوره ابن عباس وردا ظالم وایما ته د استاد په شکل کې راغې نو وایما د ابن عباس رضی الله عنه ما قول ذکر کو فجال تو اندی سکینا وای فتزیع لی فحملت عليه فتعنته فوقع وله وجبه فلم اره بعد ذلك وای بیا موږ جیمز کول ځان سره په چاړای یې خو و یوزل شکل جوړ کو چې سوزان سنبالو نو ما په حمله کړو و ای داغه نفس می بیا شیطان پستر کو نکاتو سو کوئی امام مجاهد رحمه الله وای ګوردا جنات د انسانانو سره حسد وکړي کله زمون دي پښتنو کې وي پدې پیریانو شور نظر د انسانانو ملګي نو د پیریانو کله ګور سره پیریانو ز نظر کړي دا نظر ته نظر لګي دل حق دی دا د مور په بچی لګي د پلار په بچو لګي تر دې چې غیبانه نظر لګي دا څه د بد زړه نه د خزر نه مس کیږي نظر لګي تر دې چې مثلا د شریعت وې دړو نظر لګي ړوند لري یو شی تعریف او کوجدا داسې لري نو دړندو سترګو بد نظر نه لګي پیریانو نظر ملے. شیخینو امام بخاری امام مسلم رحم اللہ حدیث ذکر کرے او حافظ ابن قیم رحم اللہ وی وی العین عینان عین انسیہ و عین جنیہ وی استرگی گورے لگی خود وقت اسم استرگی دا پیریانو نظر ملے گی او دے انسانانو نظر ملے گی. ابے حدیث ذکر کرے د ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہی نبی علیہ السلام رآ فی بیتها جاریتا وفی وجہها صفعت وہی زما فکور کی او زوان یونو جوانو کتا داغی پا مخدہ ترسیری گنتی داغو نجو ندا اللہ حبیب ہوئے وی دی باندې دم واچوي بده باندې نظر ده. بعض محدثین وی حسین ابن مسعود الفراوی وی صفعت ای نظرت یعنی من الجن صفع اغبد نظری ته وی چې پیریان نو ده سید العالمین د معجزه په تور معلومه کا چې په دې معصوم باندې بد نظری لګیدل خودچا د پیریان په طرف ده. دا حدیث امام بخاری و امام مسلم رحمه اللہ ذکر کرے دیو جنر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا پیریان و دا بدنظرین و دا انسانان و دا بدنظرین پا معوضات و مانی بزان او نور دفن تا سمدہ سے کوئی توجہ بلا ساری بس چی کوئی نو دا اخیرنی دری سورتون دری دری پیری وائی او دا ماہام مصفصیں دا خیر علی دری صورتونا دری دری پیرے وائے سو پی عمل کئیلا سوچت کئی ماشاء اللہ رانور پیشورو کئیلا دا خورچالے ورزی کنا دری صورتونا سیدی قل ہو اللہ وحد قل اعوذ برب الفلق تر خیر پوری قل اعوذ برب الناس دا سبا دا موس پس دری وارا دری پیرے وائے او دا ماہام دا موس پس دری وارا دری پیرے وائے. امام ترمذی حدیث ذکر کرے امام نسائی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائے وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان وعین الانسان حتی نزلت المعوذات فاخذ بها وترك ما سواها. وإذا الله حبيب صلى الله عليه وسلم د دې سورته د نزول نمخ کې د انسانانو د پیریانو د بد نظرۍ نه با پناهي غوښتا. خو چې دا سورته نازل شول نو بس هغه نور د مونې پرې خپل بیا پیدا وو د دې نه ګوره لوی تب نشتا دې نه سنشتا خپل بچین د بوي. اکثر زموږ زنانه د ناپوهي دی وجنا د بچی د بالغ د لاندې یا لوري خې یہ توری خی یہ چاڑاو چڑوکی خی پتی تی گورے پیریان نس لگی دا خو یو رسم دے او رواج دے نمور لپکار دی چی خپل بچی پا معوضات دم کی خپل بچی سو کی پا معوضات بان دم کی اور اس کو غدم را روان دے دا اللہ حبیب ببی حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما دمول اور ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل و اسحاق علیہ السلام دمول اغیر انتظار ہوگئے اگر اس نے انشاءاللہ ہوا ہے نگر جنہ ددئی نظرم لگی ددئی نظرم لگی اور لکہ انسانان نکاہو نہ کئی ددئی نسل لے ندا سے دیدی پیریان نکاہو نہ کئی اور ددئی نسل خوری ددئی نسل خوری لکه سوره کهف کې را روان دي فلسم مبارک الله یا فتتخذونه وذریته اولیاء من دونه تاسو دا شیطان او د اولاد په دوستۍ دي صحیح زمانه بغیر د شیطان د پارسه دي بچشتا. امام شابی او عالم تیر شه د دیو ایمان چاته پوسو وی پیران شیطان ابن کنا لدور سراون خوش طبیعتی او کو ودا وادو دی ولیمه کې زنو بيګه په حماله دی امام شافعي ورته وی دی وادي مال دی دی ز پکې نو خو بیا ته خوش طبیعتی می در سره کا الله یا فتتخذونه و ذریته اولیاء دی تاسو شیطان او د ددا بچی دا په دوستۍ دی سه او الله وی دشمن بده یو دا سه مسله ده. بعضی عالمان ویلی وی دا سه چرته جوړ نشي چې په بهله هوای چې شیطان سره می دشمنی ده خو پټه دی ور سره دوستی. الله دې ور دینه موږ سره په بهله وایو دشمن مده اپټ ور سره زمو د ټولو تعلقات دي. نو دا سه مکیږي چې په بهله وای چې شیطان می دشمن ده خو په پټه دی ور سره دوستی جوړ کړی په پټه دی ور سره دوستی جوړ کړی. او حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ السلام صحابی توئی وی تمکی گا چی دا ٹولو نمخ کی بازار لوزی وی پدی بازار کی شیطان اگئی اچھئی او دا رین بچی رو باسی. حدیث پاک ہے دا ٹولو نمخ کی زان بازار تمر سو زکر دا مسئلہ وی پٹولو ناکار زیونو کی ناکار زیسر بازار او پٹولو بہتر زیونو کی بہتر زیسر اگر جماعت تے واللہ رحمو کنن جماعت کی زمون وار خطائی رازی او بازار کی اتاو جسار رازی سلے مقام پوری دغی کی ناس تی دکان کنو پچا ملازار ہے چرتے دکاندار پچا ملازار ہو لی چو روز اگر سار نا شن کالوش ونچی دا سار نا ترما خودن دکان کی ناس تے او گلک ساتھ کی ناس تے او غالب درس کے یا مسئلے کے نبیاتون پاہو ملازار ہے یار هغه لګیږي باندې تاو کې ټکی ناشته جو په بهترین زایونو کې بهترین ځای کوم دی جمعات دی ځکه ګور دی چې الله او د الله د رسول خبرې اوري دیږي کې په نوافل کې هغه قبر او خیرت د دې نه جوړي یو بازار دا د دروغ وزه دی د دروغ په سمونه دی بد نظرې دی پکې سمره به حیاي دی نو په بازارونو کې راځي الله یې زموږ استاد سو بازارونو د شریعت مطابق کی او دا شیاطین ګور په باز اوقاتو کې بالکل را خارکی ناغ اوقاتو کې خپل ماشومان او ځان سنبالول پکار دي. اکثر تاسو ګورې بل ژوند در لوي شي کله زموږ دا ماشومان یا نارینه زنانه وي بیگا او دسماته لروته او پیریان وي ورو نو دا غی مسئلی حل قطاسو زدکڑے او کنو اس مہوی چی غدوارا لیا دے کم مسلمان معشوم ناری نزنانا چی رشپی او دسماتی در آفاسی دے او دا مسنون دعاوی چی بسم اللہ اللہم اینی اعوذ بکا من الخبث والخبائث تو بیریان بیٹی دے دیم داد ماخامی کی کل معشومانی ریوی ماخامی ہوئی اور سیحین و حدیث دے جابر رضی اللہ عنہ فرمائی چکل دا انور بالکل پپری و توشی و ماخام شی فکفو سبیان کو معشومان دے مین دی پکورونو کی سنبال کی دا حدیث خپلو کورونو کی خپلو بی بیانو تووائے خپلو مین دو تووائے خپلو زنانو تووائے دا ماخام دا انور پری و توسر دا نابالغ معشومان دے مین دی را سنبالے فَإِنَّ شَيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَ اِذِن دنور د پریوتو سره شیطانان درا کولوش فاذا ذهب ساعه من الليل چکل یولغ انتصاب د شپې تیر شوې به پریده دغه وخت کې دا شیطانان را کولوش اصل کې حدیث کې دا سراغ دي دنور چې پریوزی نو دا شیطانان ولا مخامخ ولا چکم نور پرس خلق دې نور ته سجده کوي دا شیطانان وای چې موږ له سجده راشي رجنور پریوزی نو دې هوالاد نو دې خپل خپل ځایونو لزنه حدیث کې راغلي لاره کې ماشوم ولاړی کله ته سپیړو بس کله یو ماشوم نه بالغ ګرځي راغې نه سپیړو بس داغې نه سپیړو بس دغه وخت کې ماشومان دارا سنبالول پکار دي ماشومان سنبالول پکار دي بازی حیوانات دم گور شیاطین نور انسانانو ته نخ کاری بازی حیوانات ته سکی شیاطین ور تخکار صحیح حدیث کی راوی متفق علیه ابو هریر رضی اللہ عنہ فرمائے ابو هریر رضی اللہ عنہ فرمائے وکله چتا سو د خر आवाज و اوری کشپای کرس ودکی گئی په وای کله چمو د خر आवाज و اوری فتعوذوا بالله من الشيطان فانها رات شيطانا تخر واسي وورد مي باعوذ بالله من الشيطان الرجيم قشپد کرز دی وی الا واس کای جی دے شیطان کو دی او چکن د چر گواز موارد کرز دی او قشپد نو د الله نسوال کای جی اللهم انی اسالک من فضلک فانها رات ملک دا چرګ ځان له کوي چې ملک وګوري یو فرشته پستر وګوري متفقن علیه پدې پیریانو کې ګور ډېر خلک داسو چې هغه ایمان وروړي کله دې ګور داسي کې نه بازي جناتو ته دی او شی په تېدا د غیب سره تعلق نه لري لکه تعالی دې او شی په تنيشه چې په خور کې داسې کار شي اپا ثوابی کی او یا پا کراچی کی دا سکار شوئے خو اغا پیریان داغین خبری نو چه تالووی دا غیب و سر تعلق نری دا اغا پستر بولی دی دی اغا سکری پستر بولی دی دی لکال بدائی و النہائی دا واقعہ ذکر کرے کل چه نبی علیہ السلام و ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حجرت لہو وطر بدریش پی او دری و رضی نبی علیہ السلام پا غار سور کے ہوئے الله حبیب چې مکی مکرمه نووته د دوی او د دوی هغه یار غار چې ورته وای دا په جبل ثور کې او غار دی هغه ته غار ثور وای نو دریش پی او دریو رضی نبی رسول الله تعالی او دا ډېر قیمتي شپه او رضی وای دا ابو بکر صدیق رضی الله و عمر رضی الله عنه ورته ځل چې ما سره سودا و ابو بکر رضی الله عنه زما د ټول عمر نه کوي والا خدای غار سور دی ویشتي نه کی مال راک هغه ورته زدین ته نه تر اعلان کی د عمر رضی الله عنه نه کوي سور عائشه بیبی اسمان ته قتل وای قربان دور نه کوي بم د چاوی د اسمان د دستور عمره د الله حبیب ورته وای بیبی د عمر نه کوي د اسمان د دستور نړی دی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیسے دا اسمان دستور بڑے ابو بکر رضی اللہ عنہ تو وی دا غار سور دی ویش کی دا نیکی را کا او زما د ټول پر دې کوي والا ورته وي سدي سودا ته کوي ځکه علماء لیکلي هغه ټول خلق چې بدا مبارک مخ کتو نو بهار سور کې بل سو کتو والا د سو حافظ ابن حجر وای نبی علیہ السلام بغار شور کی دا ابو بکر صدیق پجولئی کی سریخ او دو ویدا سخکار دا کان القرآن فی الرحیل لکا قرآن حکیم چپ رحیل کیو غڑے و لگو کان القرآن فی الرحیل دریش پی او دری ردی چی تیری کی نبستی روان او قرمان دا ابو بکر رضی اللہ عنہ خانہ دا کله چې هجرت حکم راغی عائشہ بیبی رضی اللہ عنہا فرمایي چې ابو بکر رضی اللہ عنہ ته وی چې دا د الله حبیب را نبی رسول سلام پر سر صادر خو لکه زموږه پښتانه او زمیدار پنور کې صادر پر سر وانی کی دي او ځان یې ګرمای نه مشکړي صادر مبارک پر سر مبارکی خو را چه ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ توی جد اللہ حبیب را ایو ایداد دی خاندان خصوصیت تے طول خلق دا اللہ دا حبیب پدرو او دا اللہ حبیب دا ابو بکر پدرو آزکی دے آدیر پر حیبت را وی قربان دی وقتی خدای دی دی را گلی دا اللہ حبیب ورطوی جس خبر کول غوار دا بال بچ دی بارک ناور په قربان خبره کوا زما بال بچ زری زری کی دیشی خود حضور پاک راز نفاش وردا په خپل وړو وړو بچو مې ته مالو چې دا به ټوکړي ټوکړي شي خراز محمدی صلی الله علیه وسلم دې فاش کړی تا وی د هجرت حکم راته شه دا ابو بکر رضی اللہ عنہ ورته قربان د مرګرتیا حکم شوه کنا وی او استاد د مرګرتیا وهی برابر چې حبیب بس ما کا فریضا او پدې ټو نو مرګرو کې ذات سره ابو بکر رضی اللہ عنہ هغه د خوشاله نه پجڑا شو خوشاله نه پجڑا شو مخکې نه دو خان ساتلې او وسامان وتړلې شو نو کله چې دی لاړ نو ابو جهل راغ فوق سرد نور قریشنا فوقفو على باب ابي بکر دا ابو بکر رضی اللہ عنہ په دروازه راوته مشر نور بیبی د اسماء بنت ابي بکر اسماء دا ابو بکر رضی اللہ عنہ مشر نور بیبی وا دا زبیر رضی اللہ عنہ بیبی دا او دا عبد الله ابن زبیر مور دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جی بزنانا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ چکھلا حجات شہید کو ندا اللہ شہ ویزان کرے دغا وقت دا اسما بی بی عمر دا سلو کالو ناوڑے دلے یو غاخی و اینو غرزی دلے سلو کالو عمر ترسی دلے و یو غاخی و غرزی دلے ندا جول دنیا پا تماشا را چی یو عظیم بچے رازون دے عظیم امور دلاش دلان دی ادری کی چس ددا چې د بچی د لاش د نام دی ودرې دا وی بچی سمره فن کوي دا لاش تباتل ته جوخاو نشي اگر چې شهادت درته پیدا شي ندا دروازه کې ودرې دو ندا ورته وروته فقالو اين ابوکا سواله شوش قلت لا ادري والله اين ابي ما ورته وی دا الله قسم په الله ما لپته نشي چې والد وکم ځکه نابو جهل یو سپیړ او چې تکدا دمر لوی ظالم وکانه فاحشا خبيثا فلت ومحدي لثمتن ثره منها قرب ثم صرفو و یو سپیړ دې مخ با هو د دې په وګونو کې یو والي او بالکل لس وال وتد د وقنا داغه نوال نو بی بی فرمایا اسماء چی منتا پتا نو چی دا اللہ حبیب کم طرف تلاو کم طرف تلاو نو بی منی واتفی آواز واردیو جنی خبری کولی اٹولو مکیو آلو واردی حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې کله د غار سور نو وته نو روان ام معبد یو زنانه را ندا پدې لار کې د مکی مکرمه د مدینه منوره پدې منس کې دی راو نو د دې خاوند ګډي بيزي بوتلې او یو ګډه دا سیو چې هغه تلې نشو د بیماری او کمزوري د وجنا ناغه په کور کې پاتې و ابو بکر رضی الله عنه ورته وی کی اجازه مونږ لکه چې حضور پاک وګه شوی چې راګډ ورته و نشو نبی رسول الله خپلم ګډي لشي ابله جمعه عمر ګره راغله یو لوی عالم پیری ادول وی وی چیر پڑھی رو سنت می عملو کو خدا الله حبیب ګډي ضروري ګډي نو نسرو وی اورد یو شونکی لوی جنل پر سره ګډي سرو دا ګډي سرو د حضور پاک سې دي سنت وی ماجی ګر پورې ګډي سرو لوی بیا غلوی وی هر یو سنت د الله حبیب په ګډه لښلیو ما هون لښل راړه چې ګډو لښل هر یو طریقه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم استقوم هغه باندې پدی نیت عمل کول جدا سنت طریقه نا ام معبد زنانه دا ورته وی جدا او چګړه او د دیو جن کنډک نه پاتې دي چې ګرځې دي نشي ویتی اجازه ته په حضور پاک معجزه هغه پیرا شروع کړ ټول لوخي دښ د الله حبیب او مسکل ابو بکر رضی الله عنه مسکل خاوند چرانه چې وی کتل کور کې لوخي ټول د پیو نه ډک دا ورته دا ساورته یو د وکاس خان راغلی او مخونه یې د سوار نسبې د سپک مې په شان پرکې ده لوی خیر او برکت پرې د دې دیو جنی نواورې ده چې جنی اشعار وي وَيَجْزِي اللَّهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَائِهِ رَفِيقَيْنِ حَلَّ خَيْمَةَ أُمَّ مَعْبَدِي هُمَا نَزَلَا بِالْبَرِّ ثُمَّ تَرَوَّحَا فَأَفْلَحَ مَنْ أَمْسَى رَفِيقَ مُحَمَّدِي صلى الله عليه وسلم لا يهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد وي دي پیری دا شیرو نوی اسما رضی اللہ عنہ وی متم پتو لگی دے چې الله حبیب کوم ذکر وی بدل دی ور کی الله چې رب ټول خلق دے ور بدلا اغه دو برګری چې د ام معبد خیمه ته لاړ هوا غزه کې صحرا کې دای ملمانش او بیا لاړ کامیاب دی او سوق چې رفیق دی او سفر یعنی د سفر رفیق دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مدینی والو ته به بنی کعب وي وای مبارکی دی بنی کعب لا دا غیب نصیب را وی خوشو حضور پاک مکہ پریفا او مدینی والو تلاو مدینی والو تلاو نگرد جنات مبارک ماتا ستداوی چدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمو شریعت یولو یا حصہ دا جنات و دا خبرو او دا غید حالات و معلوم دیان دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما فرمائی گرد شیاطین نری دای دې ملائکه خبرو ته پټ پټ وګني چې لکه بل جمعه دا غي سیسه راغلی روا عبد الله بن عباس رضی الله عنه وای وای ما ته یو کس ویلی او صحابي د اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم نا چې مون یو ځل الله د حبیب سره یو شپه ناس نو کله ګره د اسمان کې ستوره وښدې شي او ورپسې رڼا یا رڼا کله زمکه لمراشي رومی بی نجم فستنا یو سطور اوشتی شو اغیر اسی لمبا و رناو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادوی تاوی ماذا کنتم تقولون فی الجاہلیہ صحابہو تاوی خوز ایمان روڑے ویتا سو جاہلیت کی بدا سی سطور اوشتی شو نو سبا موی قالوا كنا نقول ولد الليل رجل عظيم وما رجل عظيم ولدن لیل رجل عظیم وما ترجل عظیم یرستور اوشتے شو بیگاش پلک وچور یولوی سڑے مرشوے یا یولوی سڑے فیدا شوے رے ندا اللہ حبیب وردوی جنا فإنها لا یرما بها لموت احد ولا لحیاتی اسمان کی ستور چیوشتے شو ندا دا چا دا مرگو دا جوند و جننی ولیکن ربنا تبارک و تعالی اذا قضى امرا سبح حملت العرش وی زمونږ رب چې د لوی شان خاوند دی کله چې یو فیصله کوي یو فیصله صادره نو دا د عرش کوم او چتون کی ملائک دی سبحان الله شروع کی دی عبادت وجنا نو د دې د تسبیح د وجنا اسمانونو عالم تسبیح شروع کی تر دې چې دې اسمان دی دنیا ته دا خبر رو رسی او دی وریزو تر رو رسی ندا پیریان شیاطین دیو بل لپاس او دری گی داسا ندا دی وریزو کن ملائکو خبرو لوگ کی دی نو دی پا دی سروٹ کو وشتیشی دا دی وگی خیر دا سروٹ کا دی پسی رازی بازی ناپو ہوئی دا اولیاء و شہداؤن و شغلیو چتی دی دا دا شغلو خبرانا دا دا شیاطینو چی وگی خیر نو آغای پسی دا سروٹ کرو وشتیشی او دغه خبره دای کله اوس وځي د سروټ کې سراو کله امتحانا د سوځېدو نمخ کې مخ کې ونیمګړه غوښتې خبره د کاهن د نجومی جداوی نصیب ګورم قسمت معلومو او ستا په قسمت کې سدي او په نصیب کې دي سدي او دا ناپو حزنانا او ناری نه پراجم دا څه خلکو سره ولې ناس تم ناروا د دې خلکو لا خبره دی غو کیو کی دا ټول عمر دروغ دنیا کې چليږي او څو کوئی جدا وي دروغ وي و یاد دي نشي چا خبره کړې و هغه اشتیا و نو آسماني خبره ای هغه آسماني خبره ای اگر دا شیاطین دشمنان دي د اچا دوستان نشي کېږي صرف دا زمون د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خصوصیت ده د علما او د قول مطابق چې دا غي شیطان اسلام راوړي اے دا آغا شاہ دا شام بس تپوس کے چھ شیطان مسلمان شوئے حدیث کی راغلی مسند احمد و مسلم شریف حدیث کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ویچ نبی علیہ السلام یوزلوی تاسو کی اوتن نشتا مگر دا سرد دا مرگر دے دا پیریان نا دا شیاطین نا دا ملائک نا صحابہ اس میں کلک کو قالو و ایاکا یا رسول اللہ دا اللہ حبیب چی مون سر شیطان دے نو تاسو سرم دے قال و ایایا ولیکن اللہ اعاننی علیہ فاسلما تا دی حدیث دو ترجمی دی چیتا سلم یادی یادی بیدر اللہ او تو خونے ایک ہے پاوشا کی مرگرو نو گو رجو دے گو رہنی تامو گاوانڈیا تو دکھی گئی با دا اللہ حبیب ما سرم و اللہ میں مددو کو یو د حدیث د دی فاسلم دا کې راته فاسلم اسلام راو د حضور پاک شیطان سکړه اسلام راو او بل دی حدیث معنا دا څه دا ولکن الله اعاننی علیه فاسلم الله می مدد کړي رزت او رمټو صحیح صالح پاتې فلا یامرنی الا بخير ما ته اوس د خیر حکم کړي ما ته څه کړي د خیر حکم کوي رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړي دي امام مسلم رحمه الله د په دې ترتیب باندې زمای عزت مندو د شیاطین مبارک د الله حبیب صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو خبر کړی او په دې ترتیب چې مونږ او تاسو د دې د حالاتو نا زمای عزت مندو په دې ترتیب باندې مونږ او تاسو ځان خبرو ګور یو د جنات وجود ته مسله باندې ځان پوي وای د جنات د وجود نه انکار کول کفر ده څنګه نه ځکه د قران د آیاتونو نه انکار یو دا پیریان په چاکیلی کنه کیږي نو دا مسله احادیثو کې ثابت را قصور د پیریانو د ناشته نه انکار کوي نو دا سره د اسلام د دایرې نه نورځي خدا د مبتدعين نه لري د سره دی بارک دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گن احادیث راغلی دی بارک دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گن احادیث راغلی دی یو د پیریانو وجود دے یو د پیریانو پیو بنی آدم بانے ناس تدا پیو بنی آدم بانے سدا ناس تدا نو دا ناس تے پروایاتو کی دا ثابت را دیبارکی گن احادیث را گلی دی دیبارکی سشیوی دی گن احادیث را گلی دی لکه یو روایت دیبارکی دا سراغ لے دی چه نبی علیہ السلام پا یو سفر روان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا یو سفر کسو پاغی کدہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روان نو بازی کسان والتراوستے سلچ پای پیریانو دا اللہ حبیب پای دم چولے او اغی اللہ خطلی تھی نو دا پیریانو ناس تا دا تقریبا علماء کرامو دیار لس حادیثوں کی دے ناس تے ذکر را رہا ہے نو کسو کوئی جی پیریان کینی نا تکلیف نہ رسے نو دا دے دمرا احادیثو نا خلاف خبر را یا علا ابن مرر رضی اللہ عنہ فرمائی و ایماد نبی علیہ السلام ندریسی زنکتری ما رآہا حدن قبلی ولا یراہا حدن بعدی زمان مخکم چانو کتری ما نرستم چانو کتری و ایزد اللہ دا حبیب سر پہ او سفر کے ہوتے ہو نمون پا باز لارو کے روانیو نیو زنانا لپتہ لگی دلیو چھ سید المرسلین پا دی لارتی دی فا اذا فمررنا بی امرأت جالست معها صبی اللہ مون پا او زنانا تیر شو اگی سر معشومو اولا رکی ناس تا نو دا اللہ حبیبی چی سی کو زنانا را قاسی روی یا رسول اللہ حدا صبیون اصحابہو بلاؤ و اصحابنا منہو بلاؤ یو اخذو فی اليوم مادری کم مر را وی دا اللہ حبیب دا معشوم دے اور لوی مصیبت کی اختر دے اور منٹول خانہ دا در جو وزیر پر تکلیف کیوں سور پیری پا دبان پیریان رازی او بس بی خود پریوزی دا اللہ حبیب پس ورلی شورو دی زنانتا وی ناوی دی ناوی دی نی ما تیرا کا ناغی ور توچت کنو اللہ حبیب مخلکی رونو او بے ما شم لخلکو لاوکا فنفت فیه ثلاثا دری پیرے ور تپخلک لاری تکی وقال بسم اللہ عن عبداللہ اقصادو اللہ وی پنن دا اللہ زد اللہ بندے زد اللہ بندے اے دا اللہ دشمنا شیاطین توئی د دې ماشوم نه پرېشه ولې مدا پریشانای کیه شولې بس غمور ته ور اولوې مونږ برازو د دې دې کې به ما سره ته ملاوي کې مال ووي چې ماشوم شو کړ د نبی رسول الله لاړو صحابي ور سره واپس راتلو فوجدنا ها فی ذلک المکان ما ها شیاه ثلاثه اغه زنانه بیا د الله حبیب تعالی راکه ناس ته او دری ګډان انسان سره روزتي د هدیه او توفیق پتو فقال الله حبیب ورته ما فعل شبيك دماشم لسحال نه فقالت والذي بعثك بالحق ما خصصنا من حسين حتى صار وی باغزات میرے قسمی قربان چته په حق را لې کله استاد دم نه پس مو تکلیف ملي دي او دا درې غړي وزان سره د الله حبيب ته مزاج د صحابه او صحابياتو معلوم چې کدا هديه نه قبلو مدا بخفش د الله حبيب د هر چا د زړه خیال سات قسم دې د ماشومان د زړه خیال په ساتل نن خو موږ هیڅ چا د زړه خیال نه سات مزوب نو چې با روزو یو سل زړه نه ازار د الله حبيب د کافر د زړه خیال ساتل د ماشوم د زړه یار انس رضی اللہ عنہ زمای ورور روایا خپل بل ساتل او ناور حضور پاک هغه تسلی ورکول دا هغه بلبل په پړکې دوه باندې ورتوی یا ابا عمر ما فعل المغیر استا بلبل سوکل ماشوم ته تسلی ورکولا دا زموږ استادو د خوب په نمبر سره ماشومان ورته تسلی ورکولا د ماشوم زړه سره کولو هغه نه ازار ورنه زموږ هغه ته سنمانی سره منظم کو تسبیح او روزب لشو او چې با روز نو پکور کې د خزي بار د مستدی په جمعات کې د خلکو ضرورت څه کو ازار او تکلیف رسو د الله حبیب وی کوز دین زدا هدیه دال صحابی دی ورکوشا او دی تا دو ولا پریز یو تیراوا دی یو هدیه تیراوا استا یو هدیه راوا استا یو حدیث دار لوګور پیریان کینی جابر ابن عبد الله رضی الله عنه وی موږ د نبی علیہ السلام ثروتیو په غزوه ذات الرقا کې غزوه ذات الرقا دیتا غزوه ذات الرقا ولي وي وي د مختلفو ټکړو نه جھنڈا جوړ کړي وي او کول دا ده د الله حبيب صلى الله عليه وسلم توجه وکړه د الله حبيب صلى الله عليه وسلم په جهادونو کې جھنڈي استعمال کړي دا غسپین رنگو برګ رنگ یو تور رنگ یو سور رنگ یو یو خاص جھنڈي له بنشي ویلې چې دا د پیغمبر جھنڈا ده کدی او یو سور والا در حدیث راړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو سره جنډه استعمال کړي نو بیا واغې لم د پیغمبر جنډه ده توجه وکړه بل دا سه چې د غزان علاوه د الله حبیب جنډه نه استعمال کړي لکه هغه یو مرګري تفوسو کتا څو څو کوئی چې په دې قبر جنډه ولې ناروا تاسو وسو آئے تاسو نو په دې قبر دا جنډه ودونه ولې ناروا ده دلیل پې نشته تاسو نو دلیل پی نشتا نو دا پا کور چی دیو درو لی دیل اگم دلیل جوڑے دا جماعت کی چی دی جنڈے لیو لی دیل اگم دلیل جوڑے او کدی پیدانو کنو قبر والا سلطن گے توجہ کو دا خبر رکھنا حضور پاک نا جنڈا ثابت دا خو میدان کی پا جماعت کی جنڈا نا دا اترو لی پا کور جنڈا نا دا اترو لی پا موٹر جنڈا نا دا اترو لی توجہ کو خبر ہے کہ انداز حضور پاک یعنی په قبر ولې جنډه ناروا ده نو تبه دلیل پینشتا نو بیا ودا په کور چې حضور دې له کوم دلیل جوړه دا الله سو کی چې دې له کوم دلیل جوړه دلیل ورته تا چې دلیل نشتا حضور پاک دا به ولا ماوا د دې تعزوه ذات الرقا څه کوي تور جنډا سپین جنډا رنگارنګ جنډا ذات الرقا ورته څه کوي رنگارنګ جنډا یو خاص جنډا اغه له دانش ویلې چې دا د حضور پاک جنډه ده توجه په خبره تا هي مثال پتور په جنگ کې یو مجاهد جنډه نیول نه ویلې چې د حضور پاک سنت دي هه دا پټکه ماواله کنا تاسو دا اوس دا سنت ته حضور ته تاسو لوام چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پټکه ردا به رښتیا وام که دروغ وو تاسو دا توجه په خبره هو پويږي کنا پټکه میواله د دې د زویلې شم چې دا زماده پیغمبر سنت وګتا زلوام خلق وګره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پټکی لو وګره دا ما چې وایي دا خبره مې رښتیا ده که ضرور دي دبر تاسو یو چنډی له بلې چې دا د پیغمبر هغه جنډا دیج غزا ته غزوې ذات دا خبره پکې زمنن هم ترار او خاطر کړي چې د دې خبره زده کو کنه دې ته غزوې ذات الرقا وایي یو ورته ذات الرقا دی دا وی چې جنډي کی ټوټي لګې درې یا صحابو دور منظرو کو چې سپلای ټول وشو نه دا خپل ټول زخمی شو نو بیا به چړې او کپڑا راغستا او د ګوتو نه تاو ځکه ورته غزوې ذات الرقا وایي نو په دې غزا کې موږ د الله د حبيب سره تر دې چې یو ځای لراړو نو عرضت امرأت بدویت بابن الله یو د باندې زنانه و یو بچی راوستو حضور پاک صلی الله علیه وسلم تا فقالت دا د باندې زنانه یا رسول الله هذا ابنی قد غلبنی علیه الشیطان قربان دا می بچی او شیاطین او پیریانو کې غلبہ کړی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم وی ما ته رانیز دی کنو رانیز دی دا اللہ حبیب ورطوئی دی بچی خلا دی کلاو کن آغی کلاو کن فبس قفی لاری پکی دکی دا مبارک لاری فبس قفی لاری پکی دکی او دا اللہ حبیب وی اخصا عدو اللہ وانا رسول الله درې پیری اقصا عدو الله وانا رسول الله اے د الله دشمن دې ماشوم نوځه دا پته نشته ده الله رسول او د الله پته درې پیری وې ثم قال شانك بابنك ليس عليه فلن يعود اليه شيئا مما كان يشيب دی بچی ریوار اگر بچی تا بیا اس کس با تکلیف پرسے کو بدا پیریان کیلی باشمان ہوتا لوی ہوتا دیتا تکلیف رسائی دیتا تکلیف رسائی پر آگے دا پارگور جنات و پیریان چکی ناس کر نو دا غلط و عاملان و لاربن اختیار ہوئی پیریان کیلی نو دا آگے طریقم پشریت کے داو دا سے ضروری نگا باز خلک بیمارو ته د پیریانو ناس کوي د باز نارینه او زنانه سوي داغي مکریا غیتم د پیریانو ناس ته نه میخه به هر حال دا مسله په شریعت کې شتا خدا سره ضروري نه چې څو بیمار دغه ته ویني پیریان دي ها پیریان کی ني او دا تکلیف رسي دیواره کې دا تقریبا ګڼ احادیث دي او داغي تفصیل به ان شاء الله ذکر کو اصل کې دې موضوع نظم مقصد دا چه آغا اعمال د نبی علیہ السلام مو تاسو یو بل تمخله کوز دې کو چې داغه په سبب د شیطان او د پیریانو د مصیبت نا بچکی او خدای په زمن زمن کې دا خبر را لې ان شاء الله هغه تبا ځان ور رسو هغه تبسته ځان ور رسو چې آغا اعمال او اذکار مو تاسو خپل کو چې باغه باندې الله رب العزت مو تاسو د بیریانو د شیاطینو د شر او د فساد نا الہ العالمین محفوظ و ساتي کله ګور د اپاز یې سره به خود پروز دام د بیریانو یو بیماری پدې ک سره صبر مو کی کنا نو لوی اجر ته کې لایي نو اجر په ملاویږي دا تفصیل دا حدیث او د دې جنات او د بچاو ان شاء الله ورسره ورسره وایو الله باندې غاړو دا د فتنو دور دی او دا د حکومتونو د بدلې دور ډیر نازک وی توجه مونږه الله دې د جوړ جوړې کی خیر واچي مسلمان دی وخت ګوره یو خود دشمنی د امت په منځ کې جوړېږي دا څه ده کړه پدی وخت مجبورن سو خلق بلا مجبورۍ دروغ ډیر وای پدی وخت لګ استغفار لا زور ورکړ مسله د شریعت داسې دا وی الله د امت انفرادی ګناهونه معاف کړي خو اجتماعي غلطۍ نه معاف کړي چې موږ تاسو دا ټول ناس یو په سوچ سمج په اتفاق او اجتماعي او نافرمانی کو مجھے سروا عذاب الہی راضی انفرادی بد اعمال وبانے برن سزا ناراض دا ګره یاد ساته الله د امت اجتماعي غلطي او گناهونه نه معاف کړي ډېر ډېر استغفار وای ډېر ډېر توبه وباسه او رافع اوقات لک فارغ کړي د الله د کورونو لپاره ذکر توجه کوئی په خبره وای الله ته کوي توبه وباسه چه الہ العالمین ورد عمل کی او سرور جوڑ رہے چه اللہ پاکی امن و امان راو دی دا امن و امان بزمائی زدن زمونگا استاسو تو بھی سر تعلق لری دا زمونگا استاسو دا جڑا و فریاد سر تعلق لری دا زمونگا استاسو دا استغفار سر تعلق او دا یو خبر یاد او لری دا اللہ کور کے ناسی چه مونگا استاسو سمشوی لیو او مونگ تو بیستی نی نو حالات بدلی کو څومره چهره بدل شي نو د دې چهرو والا او د دې اشخاص او د ازونه د چپ لاسو کې دي داد الله حبیب فرمایلی چې تاسو څنګه عمل وی نو هغه شان بدربان مشران کوم توبه وستا مونږ الله ته توجه کا مونږ په خپل نافرمانو او چرن په خپل ګناهونو په ایمان شو نو د الله دربار کې دنیکانو کمی نشتا او کمو گو تاسو نو بدلیو نو گره گیلہ چانا مکوئی گیلہ بدا چانا کوئی اللہ ویلی دا اللہ رسول ویلی چه سنگ تاسو یہی دا سی بدر بانے مکر ری نخفل عمل لجڑا پکار دا ځان لګي لپکار چر زمونږ د اعمال دمر بیکار شي چې داغه په شکل کې مونږ باندې دا عذاب دراغلي وګور خپل اعمال طرف ته توجه کړئ زمونږ د بعض بزرگان او بیا مبارک راغلي الله دې مونږ تاسو لنده سی فکر نصیب کړي وای که بچی به نا فرمانی وکړه کنه بچی نو یاغه په ګډ کې کیناستو جدا زمانه پیدا بچي دادې زمانه فرمانی کوي دا زماده کوم نه فرمانی سزا ده برابر کیږي نو ته بچی د نا فرمانی په وخت کې به مله لژن قسم ددا سي اوليام تیر شي وای سورلې باندې وسوره او سورلې بلته متي والي تابعدارې ده بنا نظر به غسورلې او وس او خچرو تړل او یو سات پیدا سي ګریوان کې سر کتر چې الله وې دا متابې کړي دا زماده کوم ګناه د وجه نه نافرمانی اختیار کړ زناورم ورسوک تابې کړي تدای دا نافرمانی د چا په لاس کې دا نو خپل معاملات الله سره سمول اے مساله به برنه سبو کته نه به سبو کله چې موږ د کته نه د سمول کوشش کوو نور والی کی وا مساله به برنه سمي برواله سره صلح کو برواله سره بروغ کو د برواله حکم بملو دیو چې د برواله سره مساله سمول پکار دي سو کوم چې د کته نه سمي نور والی کی وا مساله به برنه جوړي دوی علی رضی الله عنه سوکیدار ولا بدلوی خلقو ډېر خپل خبري نازوکیدار نه وي چې څنګه ولاړ وي استاد سو کایلا وی برواله نه سو کای کې کته واله برواله نه سو کای کی اته دا ذهن کې راوځي چې دا سو کای سنت طریقه دا خدا سو کای رخ کته واله نه برواله نه سو کای کیږي کتا نه دا سې څوند زړګونه خلق ولاړ دي خو برواله نه دی بچولې شي مساله به دا بره نه سمو او الحمدلله مسلمان کور کې کوئی دایو مسلمانانه ایمان مودې موږ له پته نه چې دا بره نه مو مساله څه دسیږي کتا نه مسلې دې سمېږي د الله په نگاه مسلې وسټو مسلې وزما عزت بندو دا بره نه ګره کتا نه کله مسلې دې جوړي هغه خزه و بډای خزه او قران کې واقعیا راغلي وخم پوره شوه تنشیو خونه کله کله مو ټیم وړو او ما والته برګورو له درکې وی مې تاسو چې دی بار ملکونو ناراضه خلک وروي کار دې څنګه دی ویره کار مې ډېر خره او کفیل مې ډېر خسرې وی مال له ګورټه مې براکه بجومات کې په ورته په خفقي کې ته خوشاله گئی وا دا نه ولا څو پکې وو نو د تیسو په ورته په خوشاله کې کومه مزاسب ترسي کیږي تر درو بجو کې نو خفه نشي ها نو یو بډای زنانه وګوره مسله د کوم ځای نه سمېږي هغه بډای خزه وخاون ورلوي ته په ما داسې لکه مور ناغرا جره خفه شو چې ما غټول ځواني دي خاون دوه خور اړو اړو بچی دي او د اسلامي حکم لانو راغله په جاهلیت کې چې به خزه لوي چې مور غنته نه نو بیا به همیشه حرام وو دغه زنانه چې او قتل جدا سو سرزر لري پړونه په سر کو عائشہ بیبی فرمائی زن نبی علیہ السلام تسروی زم حجرہ کی تا فکم روزہ کی او حجرہ کی جدا اللہ حبیب آرام فرمائی دا دو بلومینین عائشہ رضی اللہ عنہ کرو فدیکی دا سید العالمین سروی زم بڑای زنانا ورانا زورور زنانا دا اللہ حبیب توی ماسر خاون دا سی معاملہ کر دا اللہ حبیب ورطو استا بارا کی خوب ماس و حکم دا نازل شر جو بل طرف لرا بی بی فرمائی جو بل طرف لرا سرویس تو بیا بل طرف لرا وی قربان مال تکلیف دے زما بارکی سکتے صدر بدا اللہ حبیب ورطو استا بارکی سندی دی را رو دا جی پوشوا چی ففرش والا سرق من مسلی حل نشتا نو عرش والا لے توجہو کا بی بی اختراوات را لدا بی بی فکور کی ورہ رضا اللہ علا پجڑا شوا ستما رب مال تکلیف رسید رے زمان مشکلات و حل خستا دے پیغمبر سرم نشتبل بیچا سر لکھو بی بی فرمائی وید اللہ ساجی بوری دلی وی قسم دے دا سفریات کئی مالا ندی وری دلی او اللہ و عمری دل او جبریل را ہے لا سر دا بی بی سر وید زیچی جبریل سلام را ہے اللہ دوشنمت وارا کی وی قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تجادل فی زوجها وتشتکی الی اللہ الہ العالمین و ایزما حبیب ما دی گڑی فریاد و اوریدو او مسلی حل رو لیدو مسلی بکم جے نسم ہوئی دا اللہ عجیب و ری دل دی لا پکور کی دا او دا مسلی حل را رہے نو حل بگو رہے برا نہ لٹھو حل بسکو برا رہے مو مصیبت دا دے کوڑو بی نو مو روڈ بندو ٹول مسائل کتا نہ حل کو دا چاہنوی جرا شسو کا جمعات تراشا تلاوت تراشا تحجد لودرے کا مسلی بطول سمو دا برا دا کتنا مسلی روانی گی دا کتنا مسلی برسلی کی جوڑی گی دا او دتا سے خلقو قدر پکار دے چا مسلی برن جوڑی راغلی وی عمر رضی اللہ عنہ وزر پلار روانو دا وقت امیر المومنین دے دی گوڑی ولوی راشا ناغا جزئی سر ادرے دو ورطوی دا کوا او دا اللہ نو یرے گا امیر المومنین تو دا اللہ نو یرے گا او دا سکراو آور تا جزئی سر ادرے دو نو په مرګورو کې ورته شو کوي امیر المؤمنین دی بډای له څنګه اجازه سره ولا وی ته پیچنه دا شوق نه قسم دې دا هدي اجازه ته په تر ماخامه کې اجازه نه کول نزلت لګ وی دا غلا چې پزم کې فریاد کول او عرش کې الله اوریدو عمر شوق دې چې پزم کې بدلې خبره راوړي خدا بچا قطر په کار دې چې هغه مسلې بره نه سمي الله دې موږ او تاسو لپاره دا توفیق راکړي چه من کوشش وکړو چې دا مسالې د بره نصیب شي اللهم صل علی محمد النبی الکریم و علی آله و صحبه الہ العالمین زموږ او د ټول امت واړه او دوی ګناهونه معاف یا الله خاتم الرضوان الله زموږ په دې ملک د ټول امت مسلمه د ټول مسلمانانو د مال جان حفاظت وکړي الله دې ملک او ملک نوار ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راوړي الله مو ټول له صحیح توبې توفیق راکړي او په دې ملک باندې نیکان خلق پر سر اقتدار راوړي څومره بیماران دي الله شفای کامل او نور کې الله قرضداران د قرض خلاص دالر لرن مرګري د ژوندۍ د مستفار راضي یا الله د دې ټول دینی او دنیوي حاجتونه د غیب او خسارو وکړي الله دې ټول پریشانای ختم کړي دا یو قدمه په تل د نیکۍ کې واچي زمینی مدرسی دفار دعا وغواری یا الہ الالمین تدیر دفار اسباب دغیب و نجور ورمخی مویلو خودون اکم و نباز مرگرو اللہ دے بدلی و لور کی ومال و دولت کی دے اللہ خیر و برکت واجے دم را خودون ایرار چو سمون دبار تطول زی کار بی انشاءاللہ کی اول جمون ویلو جمون کوشش کو چی فیٹنگو کو خطارو ننشتا نباز مرگرو سا اندازے کو رتار روڑے خودم را کار رو کئی چی نور مرگری که ستار راڑی نبار دماغ بچه ولاد ده چونکی دا فیٹن خودن دا فیٹن ده یکی کمزور تار بیاسه کیی مونگ دا پارا نقصان جوڑی نو کسو کم دا چاس وز کیی یو اللہ دا چون لتوفیق ورکی نو مشوره مطابق تار راڑی زکا بازی مرگرو محنت کرده خو غطارون با مونگ لبدلول بکاری نو سو کم چی سکا وی ناغی سرا غطار دا روی نو آغشان قیمتی تار راڑی زکا دا دن دا فیٹن دا نگا بیا نکی یا الہ العالمین زموږ خاتمه پر ایمان کې د دنیا او د آخرت شرمندګو نه الله محفوظ وساتي باز مرګو دعا د پاره وي یا الله د چا سدي دې دنیا وی حاجت دې تبه بن خزانو او د ګور کې الله زموږ ته مشر شاره خط کې ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب Thank you.